problema principală care, cu care se confruntă toți studioșii moderni ai lui Homer și care poartă chiar denumirea de problemă homerică. Care sunt datele de la care pornim? Păi, după cum vă spuneam, posedăm aceste două poeme monumentale de peste 2000 de versuri fiecare. Asta este o evidență incontestabilă. Da? Poemele le avem, le putem citi oricând. Tradiția unanimă atribuie aceste două poeme unui anumit domn pe nume Homer. Deci, subliniez că este vorba de o tradiție unanimă, nu există oscilații, cum că Iliada nu ar fi a lui sau Odiseea nu ar fi a lui, vorbim aici de tradiția din antichitate, dar de asta am și folosit cuvântul tradiție. Pe de altă parte, în legătură cu acest Homer, avem o seamă de informații biografice, cel puțin contradictorii. Sunt relativ multe informații biografice, dar, cel puțin în ceea ce privește locul nașterii lui, variantele sunt multiple. Este citat ca loc de baștină lui Homer, Smirna, de exemplu, sau insula Chios, sau insula Ios, sau Lesbos, după alte variante ale poveștii. Deci, informațiile pe care le avem nu alcătuiesc un tot unitar. Firește, nu avem, cum să spun, atestări istorice ale acestui Homer, adică nu avem, ce să zic eu, urme evidente cum că Homer ar fi trecut prin cine știe ce localitate, în cine știe ce moment din timp și ar fi lăsat acolo un monument. Nu avem mormântul lui Homer, îi se atribuie mai multe morminte. Nu avem, mă rog, busturi ale lui și reprezentări ale lui. Există, dar evident, acum este la mintea cocoșului, nu avem absolut nicio dovadă că aceste reprezentări ar fi fost efectiv făcute după ceva real, nici măcar ca de atribuit unui contemporan al poetului. Avem o mențiune, dar este o mențiune extrem de suspectă într-un poet a cărui existență este bine atestată istoric, și anume Herodot, care Herodot ne spune la un moment dat în Luni și Zile cum că l-ar fi cunoscut și l-ar fi întâlnit, Hesiod, iertați-mă, ne spune în Luni și Zile că l-ar fi cunoscut și l-ar fi întâlnit odată pe Homer. Dar această mențiune este suspectă din multe puncte de vedere pe care vi le voi spune mai departe. În ceea ce privește epopeile în sine, continui să enumăr datele de la care plecăm, da? Se constată că stilul homeric este destul de repetitiv. Este un fenomen a cărui, este un fenomen care nu poate fi negat și care, în consecință, trebuie să fie explicat. Majoritatea personajelor, atât în Iliada cât și în Odiseea, au una, două, trei formule fixe care îi caracterizează și care se repetă aproape la fiecare mențiune a personajului respectiv. O să mai discutăm asta inclusiv pe text, dar vă dau câteva formule ca să știm despre ce e vorba. De exemplu, Polymetis Odysseus. Odysseus. Sau celebrul. Ăsta cine e? Poliumetis înseamnă cel cu o inteligență multiplă sau multiformă. Iute de picior. Ahile, sigur că da. Podas opus Achilleus. Nu știu la ce obraj te gândești tu, dar poate te gândești la prietena noastră, dar nu cu obraj. Cine e asta? Nu e cu obraj, e cu degete trandafirii. Păi da, dar cine e? Aurora! Rhododactylos Eos. Sau splendidă între femei, cine? Fie Elena, fie. Elena, evident. Elena Dia Gnaip. Și exemplele pot continua, o să ne întâlnim cu câteva, inclusiv în pasajul pe care l-am adus astăzi. Nu se repetă numai aceste formule fixe, uneori se repetă întregi pasaje. Se schimbă puțin cadrul de desfășurare a acțiunii, dar pasajele se repetă uneori chiar vers cu vers. Și e vorba de bucăți de 2, 3, 4 versuri, deci nu doar o jumătate de vers. Astfel de repetiții sunt oricum frecvente, dar se întâmplă, cum spuneam, ca un întreg pasaj să se regăsească identic în diverse părți ale epopeei. Acțiunea, cel puțin în Iliada, este plină de digresiuni. Pe de o parte, avem un fir conducător despre care vom vorbi când ne îndreptăm atenția asupra textului, și acest fir conducător este anunțat chiar din primul vers al poemului, și anume mânia lui Ahile, Menis Achilleos. Pe de altă parte însă, povestea înșirată pe cele 24 de cânturi este plină de digresiuni dedicate unuia sau altuia dintre eroii de fundare. Nu doar personajele implicate în acțiunea directă, Ahile, într-o oarecare măsură Odiseu, Patrocle, ci și Hector, ci și personaje mai de fundal, care au parte de episoade extrem de interesante. De exemplu, unul dintre eroii mai tineri și mai de rangul al doilea între bazileii greci, și anume Diomede, are un cânt întreg care este aproape, putem spune, dedicat lui. Deci acțiunea este fragmentată, are foarte multe digresiuni, se întinde pe foarte multe planuri. Și cu toate că evenimentele derivă din mânia lui Ahile, sunt totuși evenimente cu consecințe foarte îndepărtate sau cu origini foarte îndepărtate în timp și care poate că nu au legătură cu ceea ce se întâmplă, adică poate că depășesc cu mult ceea ce se întâmplă efectiv în text, ca narație. Bun. Limba homerică. Am mai pomenit și acum să detaliem. Reprezintă un amalgam de forme diferite atât din punct de vedere al originii, cât și din punct de vedere al epocii în care sunt atestate. Avem, deci în orice caz nu putem crede și nu putem afirma că acest dialect, că el a fost numit dialect homeric, dar cuvântul trebuie luat în granul salis, deci cu multă prudență, în niciun caz nu putem afirma că acest dialect s-ar fi vorbit într-un anumit loc, la un anumit moment. Este o limbă pur literară. Termenul de comparație cel mai des folosit de către filologii clasici a fost limba textelor sacre indiene, limba vedelor, celor mai vechi texte sacre indiene, pentru că și vedele sunt redactate tot așa, într-o limbă care este ca un strat, ca o secțiune arheologică. Nu știu dacă ați fost vreodată pe un șantier arheologic și dacă ați văzut, ca să înțelegeți la ce mă refer. Se poate vedea la Histria, de exemplu. Cetățile, mă rog, orașele antichității, folosesc și eu cuvântul acesta cetate pentru că s-a încetățenit la noi, dar trebuie tras de la bun început un semnal de alarmă și anume trebuie să fie foarte clar pentru totdeauna că dacă vorbim pentru toată lumea, că dacă vorbim despre cetatea Histriei sau cetatea Atenei sau cetatea Spartei, în niciun caz nu este același lucru ca și cum am vorbit despre cetatea Neamțului sau despre, mai știu eu ce, fortăreața a evului mediu. Orașele antichității sunt impropriu denumite cetăți, în primul rând pentru că majoritatea nu aveau ziduri de apărare, nu aveau fortificații de niciun fel. Pe când nouă termenul cetate, asta ne evocă, da? Ne evocă o construcție cu ziduri, eventual pe un munte, pe un deal, pe un ceva. Din acest punct de vedere, cuvântul ne poate duce pe o cale greșită. Dar s-a încetățenit la noi ca o redare a grecescului polis și atunci haideți să convenim să-l folosim totuși, ținând însă in the back of our minds, așa, în minte cele, semnalul de alarmă pe care vi l-am explicitat adineau. Bun. Deci se poate vedea la o cetate antică cum este Histria. Ea a fost în mai multe rânduri distrusă și apoi s-a reclădit pe ruinele de dinainte. Da? Sunt mai multe straturi suprapuse de construcții. Pur și simplu construiau, și nu e singular cazul Histriei, construiau un oraș deasupra unui alt oraș, o clădire deasupra unei alte clădiri. Se pare că și Heinrich Schliemann, când a săpat la Troia, a găsit același lucru. Și atunci, în general, pe un șantier arhitectonic, se sapă cumva în secțiune. Adică se sapă și apoi se urmărește în peretele săpat existența diverselor straturi suprapuse. Și poți întâlni în stratul cel mai dedesubt, să zicem, o monedă din secolul al VII-lea, apoi cine știe ce material de construcție folosit în secolul al VI-lea, apoi al V-lea, al IV-lea, al III-lea și așa mai departe. Deci se vede evoluția istorică pe baza acelor straturi de rămășițe suprapuse și edificate unele peste altele. Într-un fel, cam așa este limba homerică și cam așa, după cum vă spuneam, este și limba vedelor. Este o coexistență de elemente reale, dar a căror atestare în timp, din punctul nostru de vedere, este succesivă, nu poate fi sincronică. Acest lucru pare să arate că textul a trecut prin mai multe forme și că s-a intervenit asupra lui de către diverse voci aparținând diverselor regiuni ale Greciei. Baza dialectului homeric este, sau sunt, o reprezintă dialectele eolice. Da? Deci în niciun caz dialectul pe care îl studiem noi, adică atic sau împreună cu vărul lui dialectul ionic atic. Baza formelor reprezintă dialectele eolice. Întâlnim și forme care, din punct de vedere strict gramatical, sunt aberante, deci forme care par a fi simple creații poetice sau creații analogice, dacă nu vreți să le zicem poetice, dar care nu sunt atestate ca atare într-una sau alta dintre zonele Greciei, Deci, una peste alta, limba homerică este un construct. Este o limbă artificială. Da. Auerbach, nimeni. Auerbach, cred. Auerbach. Așa. În reprezentarea realității în teatru occidental, face o comparație cu textul biblic. Mm-hmm. Apropo de perspective și de modul în care Biblia încearcă să incorporeze și să domine textul biblic. De fapt, că Iliada nu știu în sfârșit și lumea se poate desfășura și înainte și după. Și analiza e mult mai detaliată, dar da, analiză comparată și iată, colega voastră a pomenit o lucrare care merită pomenită, într-adevăr, mai ales că s-a tradus și la noi, este accesibilă. Erich Auerbach. La Polirom, cred că ediția nouă. Bine, da, dar este o ediție mult mai veche, care nu știu la ce editură a apărut. Cea nouă pare mi se că la Polirom. Da. Subtitlul lucrării, după cum spunea Florentina, este reprezentarea realității în literatura occidentală, parcă. E o provocare și aproape că da, aș prefera să amânăm discuția pentru când o să ajungem în anul al doilea la tragedia. Aproape că v-aș fi oferit-o ca o provocare acum, la loc, acum pe loc, dar acum în acest semestru la o temă de referat. Dar cred că o să așteptăm, cum spuneam, pentru anul al doilea, pentru că problema se pune cu și mai mare acuitate la tragedie. Pe scurt, că nu vreau să mă abat foarte tare de la firul discuției, premiza cercetării lui Auerbach este exact aceasta enunțată în titlu. În ce mod putem vorbi despre literatură și în principal despre epică și despre romani, bun, plus Iliada, plus, iată, textul biblic, dar în principal despre romani, ca un instrument de reflectare a realității, adică în ce măsură realismul există. E extrem de interesant și de provocator, după părerea mea, și mult mai greu de investigat decât pare la prima vedere această problemă. Cum, în primul rând, dacă există, dacă putem vorbi despre literatură realistă și dacă da, cum o definim? Că autori care s-au vrut realiști există. Avem un exemplu foarte clar în literatura română de Repreanu, care spune că scriitorul ridică o oglindă în care faptele se reflectă și așa mai departe. Și Repreanu, care în aproape fiecare roman al lui și-a luat drept fundal evenimente istorice reale și acțiunea romanului este încadrată în acele evenimente istorice, respectiv războiul în pădurea spânzuraților, mă rog, toate poveștile legate de pământ, de împroprietărire în Ion, răscoala, în răscoala și așa mai departe. Adică la el, programatic, evenimentele istorice influențează destinele personajelor fictive. Dar dincolo de deviza lui, chiar și la Repreanu, suntem îndreptățiți să ne întrebăm unde se oprește, pentru că se oprește la un moment dat, această simplă activitate reflexivă a autorului, adică această misiune de oglindă, pur și simplu oglindă a realității, și unde începe creația sau recreația unei lumi care nu mai este o lume reală. Deci problema realismului în literatură merită discutată și cred că poate fi discutată cu succes și cu eforturi și cu nervi și cu încrâncenări în tot felul de spații culturale și cred că este legitim să o ținem minte ca pe o provocare, cum spuneam, încă de pe acum și pentru literatura greacă și să ne întrebăm ce este, dacă este realism și componentă realistă în literatura greacă. Iar pe Auerbach citiți-l oricum și nu numai capitolele care ne privesc pe noi în primul rând, pentru că este o lucrare chiar amuzantă și plăcută și deconectantă și cu, mă rog, implicații chiar foarte profunde. Bun, da. Textul pe care îl studiem astăzi conține și elementele eorice sau a mai suferit? Aproape orice text conține, adică aproape orice bucată din epopee conține elemente eolice. Nu se poate spune că ele nu există și nici că, cred că înțeleg unde bate întrebarea ta și trebuie să-i răspund, nu se poate spune că textul pe care îl avem noi acum ar fi o variantă epurată. Redactări ale Iliadei și Odisei au existat, o să vorbim în cursul zilei de astăzi. Au fost mai multe momente în care textul a fost periat. Principalele două momente s-ar plasa conform tradiției în secolul al VI-lea la Atena și apoi în secolele 3-2 ante, în perioada alexandrină, evident la Alexandria. Dar o să revenim asupra acestui aspect. Însă textul nu are cum să fie curățat de eolisme și acestea nu au fost niciodată privite ca un defect al textului, ci pur și simplu ca un dat al lui. Deci, dacă veți citi, poate vom citi și la cursul practic, nu știu, Iliada sau Odiseea în grecește, vom vedea, vom constata prezența acestor forme care sunt non-atice și non-clasice. Sunt imposibil de evitat. Bun. Acestea sunt, deci, datele. Da? Pe de o parte, un text extrem de variat, atât ca formă, cât și în ceea ce privește conținutul. Pe de altă parte, o atribuire bibliografică clară acestui Homer. Pe de altă parte, o lipsă de informații concrete și, în schimb, o abundență de informații contradictorii cu privire la individul respectiv. Și atunci, formulăm problema homerică, despre care vă pomeneam la începutul discuției. Problema homerică, practic, s-a accentuat, dacă nu s-a născut, în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, odată cu opera unui filolog clasic american, dar care a scris și a publicat mai ales în franceză, pe nume Milton Perry, și care a fost cel mai, mă rog, vehement apărător și inventator al teoriei, conform căreia operele homerice nu pot fi atribuite unui singur autor, ci sunt de considerat mai degrabă ca niște creații orale. Și Perry a făcut comparația cu folclorul sârb, cu folclorul din Balcan. N-am să intru în toate etapele demonstrației lui, dar aceasta este cumva premiza și concluzia și provocarea pe care el a lăsat-o moștenire filologiei clasice. Deci, Iliada și Odiseea nu mai sunt de interpretat ca fiind opere literare culte, a spus el, ci sunt produse ale unei tradiții literare. Sunt operele, dacă nu creații populare în toată puterea cuvântului, atunci cu siguranță creațiile unei școli de literatură, nu a unui autor în parte. Acum, sunt foarte multe argumente care susțin această teorie, chiar dacă ea necesită anumite modificări, anumite modulări, dar argumente sunt argumente de structură, argumente legate de operă, o seamă de argumente legate de poet, după cum vom vedea în continuare. Totuși, chiar și în epoca noastră, teoria nu este nici pe departe necontestată. Să știți că există încă cercetători care o refuză de la început până la sfârșit. Deci există cercetători, chiar dacă puțin, care continuă să creadă în existența unui scriitor pe nume Homer, autor al ambelor texte. Autor exact așa cum îl definim noi astăzi. Da? Deci autor adică un individ care a scris sau a dictat operele respective. Probabil, da, da, da, da, din cât am citit eu, da, a Baricadei. Acum, o primă dificultate v-am și semnalat-o adineauri, când am zis a scris și a dictat. O primă chestiune problematică și la care, dacă ne ocupăm și ne implicăm în această dezbatere, trebuie să răspundem, este exact această chestiune a scrisului, pentru că de răspunsul pe care îl dăm depinde în bună măsură viziunea pe care o avem despre epopei. Și anume, cunoștea Homer, folosind cuvântul deocamdată cu prudență, așa, cunoștea Homer scrisul? Și sunt argumente din epopee care spun că nu, dar sunt și argumente care spun că da. Am auzit recent un interviu al unei distinse cercetătoare pe Homer din America, o să vă aduc eventual interviu ca atare, în orice caz mai multe date, care discutau un pasaj din Iliada, în care Hector spunea că aici se va face un mormânt în care vor zăcea cei uciși de mine și pe mormânt, nu cunosc exact pasajul, dar voi identifica și o să vi-l prezint mai pe îndelete, și pe acest mormânt va sta scris că aici au căzut cei uciși de mâna lui Hector. Și cercetătoarea americană se întreba pe bună de parte dreptate cum se putea figura pe un mormânt acest sens că aici zac dușmanii uciși de mâna lui Hector fără existența scrisului. Deci astfel de pasaje ar fi un argument cum că la momentul compunerii textului pe care îl avem noi, scrisul era cunoscut și deci posibilitatea transmiterii epopeilor într-o formă stabilă exista. Alte argumente, precum și viziunea tradițională, este că alfabetul încă nu fusese redescoperit sau în orice caz era un instrument relativ recent adoptat și în consecință se poate pune întrebarea în ce măsură era adecvat pentru transmiterea unor opere de atât de mari dimensiuni. Deci, una peste alta, problema nu are la ora actuală un răspuns ferm. Și nu, nici eu nu vă voi da un răspuns ferm și nici nu vă voi cere la o eventuală examinare să-mi spuneți, ia zi, domne, clar, sunt orale sau sunt literatură cultă. Pentru că ar fi de-a dreptul o greșeală din punct de vedere pedagogic, atâta vreme cât ambele opțiuni sunt încă deschise. În ceea ce mă privește, înclin spre cea de-a doua variantă, adică nu cred în existența istorică a unui Homer, așa cum îl transmite tradiția. Pe de altă parte, nu am aprofundat problema, o să încep să o fac împreună cu voi semestrul ăsta, să urmărim diversele tipuri de argumente mai în profunzime. Înclin spre cea de-a doua variantă, și anume că sunt opere colective. Dar, atenție, problema trebuie nuanțată totuși și trebuie înțeleasă bine și fără grabă și fără scurtcircuite. Sunt două, de fapt, întrebări, cel puțin două întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem. Una privește istoricitatea lui Homer ca autor, Deci o primă întrebare, o primă întrebare derivată din întrebarea fundamentală a problemei homerice este: a existat Homer ca autor? Și cea de-a doua întrebare vizează geneza poemelor și poate fi formulată astfel: poemele pe care le citim noi acum sunt creația unui unic autor sau sunt în egală măsură creația mai multora și sunt acești autori la rândul lor identificabili, este materialul identificabil sau e ca un bulgăre de zăpadă, că aceasta este una dintre teorii, chiar așa se numește teoria bulgărelui de zăpadă, sau este ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește pe coasta unui munte și cu fiecare metru pe care îl parcurge devine mai mare. Deci admitem un autor, admitem 2, 3, 4, un număr finit de autori și dacă da, cum împărțim materialul pe acești autori? Sau mergem de-a dreptul în ipoteza unei creații complet libere la care generație după generație după generație și-a adus contribuția. Deci asta este de fapt chestiunea fundamentală care este, dacă nu în prim planul, atunci în fundalul oricărei cercetări despre Homer. Și dacă veți dori să elaborați lucrări pe Homer, fie ele lucrări cu caracter lingvistic sau lucrări cu caracter de analiză literară sau culturală, trebuie să vă asumați una dintre aceste explicații. Nu puteți fără ea. Nu vă cer oricum în referatele pe care mi le veți prezenta acum la sfârșitul acestui semestru, nu o să vă cer să demonstrați o anumită ipoteză sau o altă ipoteză. Adică nu o să vă cer vouă acum să dați un răspuns la întrebarea care deja de 40 de ani și mai bine i-a preocupat pe filologii clasici. Dar mai departe, dacă veți continua cu cercetările homerice, în orice lucrare trebuie să vă asumați unul dintre aceste modele, una dintre aceste viziuni asupra operei homerice și să acționați în interiorul ei. Ați înțeles ce am vrut să zic? Da, bravo! În ceea ce privește argumentele legate de operă, pe acestea le vom amâna un pic pentru mai spre sfârșitul semestrului, când vom fi apucați să ne uităm ceva mai mult și în text. Astăzi o să discutăm câteva lucruri despre personalitatea lui Homer ca atare, ținând minte această întrebare pe care am formulat-o de la bun început. Dacă putem vorbi despre un om istoric pe nume Homer sau nu putem vorbi despre un om istoric pe nume Homer? V-am spus întreagăt că informațiile despre viața lui sunt multiple și contradictorii. Ceea ce este interesant este că aproape fiecare biografie pe care o avem simte nevoia să-i explice numele. Cercetătorii moderni au constatat că numele acesta Homeros nu este foarte des întâlnit în Grecia clasică, arhaică și clasică. Avem ceva mai multe atestări în epocă postclasică, dar unele dintre aceste atestări sunt extrem de suspecte. De exemplu, avem atestat un Homeros, nu mai știu exact prin ce zona Greciei, într-o perioadă târzie, în perioada alexandrină, care este fiul unui filolog și al unei autoare de poeme. Este evident că o astfel de atestare a numelui este irelevantă pentru întrebarea noastră, pentru că e ca și cum, nu știu cum să zic, un cuplu de intelectuali din zilele noastre și-ar fi botezat copilul William Shakespeare. da? Dar ca atare și l-ar fi botezat ca prenume Shakespeare. E evident o numire, un botez, hai să folosesc cuvântul ăsta, deși e anacronic, căutat artificial. Deci astfel de atestări ale numelui nu ne interesează. Atestări limpezi pe inscripții, nu trebuie neapărat să fie Homerul nostru, dar un Homer ceva, nu prea sunt. Sunt extrem de rare și suspecte cam toate. Deci nu este în niciun caz un nume frecvent întâlnit. Nu e ca și cum am zice că Homer egal Ion sau egal Popescu în onomastica românească. Este un nume special. În general, sunt două etimologii care s-au propus. Una ceva mai bine argumentată, cealaltă ceva mai slab argumentată. În primul rând, avem substantivul grec, dar care este un plurale tantum și mai este și neutru, ta homera. Care s-ar traduce în general prin ostateci. Paranteză, nu este cu totul și cu totul ieșit din comun ca un substantiv neutru să denumească o persoană însuflețită. Da? Se întâmplă și în limbile moderne. Cum se spune în germană fetiță? Mädchen. Și care e neutru? Este das Mädchen. Da? Deci, de ce e neutră fetița? Habar n-am. Dar pentru greacă există explicații pentru diversele nume neutre care denumesc ființe. De exemplu, totechnon, fiul, este un fel de produs al nașterii acesta. Da? Și este copilul, dar văzut nu atât ca o persoană, cât ca un produs de pe urma unei nașteri. Și din acest motiv, pentru că încă nu are caracteristici de sex, vârstă și așa mai departe, identitate socială, numele este neutru. Prostituata este denumită cu un nume neutru, dar din nou e vorba de o persoană care se reifică, da? Care este folosită. Iată un argument avem la letră pentru studiile feministe și așa mai departe din zilele noastre. Și mai sunt cazuri. Vergiliu, iarăși scuze, dar vorbim de o civilizație androcentrică și ușor misogină, deci le rog pe colegele voastre să... Vă rog, stimate studente, să mă iertați, nu sunt argumentele mele, ci detalii culturale inevitabile pe care sunteți libere să le contraziceți. Avem un exemplu din Vergiliu. Semper mutabile femina. Femeia este o entitate mereu schimbătoare, dar semper mutabile este la neutru. Deci nu ne deranjează că avem un nume neutru care desemnează o entitate însuflețită. Mai ales dacă această entitate însuflețită, în primul rând, era o colectivitate, după cum discutam ieri, da? Un grup de ostatici și apoi erau oameni care, fiind prizonieri de război, erau practic lipsiți de libertate și de drepturi individuale. Întrebarea este, putem să considerăm că Homeros este pur și simplu o formă de masculin a acestui plurale tantum? Și răspunsul este că nu prea îl avem atestat ca atare. Deci nu avem, în afară de atestarea aceasta ca neutru plural, nu avem o atestare ca masculin singular, nici măcar ca substantiv comun. Deci este în continuare suspect numele, chiar și dacă acceptăm această etimologie. Iar cea de-a doua etimologie propusă este Homer de la Homeron. Cel care nu vede. Acesta este un participiu prezent al verbului horao, verb contras, deci cu temă în vocală. Astfel se explică accentul. Iar homehoron, deci, ar fi cel care nu vede. Deci, or. Există un autor pe nume Eforos din Cumai, care ne spune că, domnule, ăsta era cuvântul pentru orb în dialectul meu din Cumai. Dar vă dați seama că o astfel de afirmație este suspectă. În condițiile în care, începând cu secolul al VI-lea, să zicem, o seamă întreagă de comunități, Chios, Samos, Ios și așa mai departe, își dezbăteau cinstea de a fi locul de baștină al lui Homer, este absolut normal ca orice intelectual al unei regiuni să-și dorească, măcar în secret, dacă nu în mod explicit, să poată fi cel care demonstrează că da, Homer s-a născut la noi. Și atunci argumentul acesta, care este întâlnit doar la el, nu poate fi luat chiar ad literam, nu poate fi interpretat ca având tărie de lege. Este pur și simplu un argument care poate să fie doar dorința de a căuta prestigiu. Plus că Homeros, de la Homehoron sau Homehoros, aduce la etimologie populară, miroase la etimologie din aia platonică și care era destul de suspectă. În general, etimologiile acestea de tipul seamănă cu și așa nu au foarte multă forță. Am aflat, de exemplu, de la un, văr unui prieten, care e mai mic decât mine, culmea, că Mureș este anagrama pentru Sumer sau viceversa, Sumer pentru Mureș. Ceea ce este un argument extraordinar pentru a demonstra supremația poporului român și, spiritualității de pe aceste meleaguri. Deci Mureș, anagrama pentru Sumer. Da, a dat pe spate acest argument, pot să vă spun. Și că bărbat are legătură cu barbar, ceea ce nu este adevărat și tot așa. Deci, atenție la astfel de etimologii care sunt uneori prea frumoase pentru a fi adevărate. Este perfect adevărat că viețile lui Homer, multe dintre viețile poetului, îl descriu ca fiind orb. Dar această orbire are mult mai multe explicații. Sigur că nu putem să zicem că era imposibil, da? E perfect posibil să fi existat un poet orb pe nume Homer. E perfect posibil. Pe de altă parte însă, să existe un poet orb al cărui nume să fie Orbul și care să fie autorul unui poem cum este Odiseea, în care la un moment dat apare un poet orb, deja lucrurile acestea par a fi făcături, par a fi creații, nu par a fi pur și simplu transmiterea unor informații clare. Sunt prea potrivite ca să fie adevărate. Înțelegeți ce vreau să zic? Da? În mentalitatea acelui timp, grecii aveau acest cult al orbului. Că și în Sofocle mai târziu, orbul e de fapt cel care vede inteligibilul, pe când cel care are simțul văzului e doar sensibilul. Și așa se explică și creația, nevoia de a unici în cărora lui Homer. Sigur că da, deci orbirea este simbolică. Evident, orbirea este simbolică și ține exact de ceea ce spui, că este ochiul, interior care se deschide în momentul în care ochii exteriori, ca să zic așa, se închid. Când veți ajunge să citiți Edip Tiran al lui Sofocle, veți vedea că este o întreagă, cum să zic, elaborare a motivului acestuia al văzului, sau mai departe în Euripide, în Bacantele, unde este acel moment absolut sublim în care Penteu iese din palat și vede așa un soi de realitate care este realitatea reală, dacă mă îngăduiți, și Dionisos îi spune, da, acum vezi cu adevărat ceea ce trebuie să vezi, lucru cu foarte multe semnificații, pentru că și în Bacantele se construiește mult pe tema asta a văzului. A vedea ceea ce nu ți este îngăduit să vezi, a spiona, la fel și în Edip, în fine. Deci, conotațiile simbolice sunt multiple, tocmai asta este ideea, că orbirea, că s-ar explica mult mai ușor că tradiția i-a atribuit această caracteristică decât că de la el să se fi creat această tradiție. Sigur, e posibil să o luăm și pe o cale și pe alta, dar una peste alta, informațiile sunt mai mult sau mai puțin suspecte. Hai să facem o mică